Sheikh amekamilisha kuelezea ahkami za damu za kina mama, na ameendelea kutaja adabu ambazo mwanamke wa Kiislamu anatakiwa kujifunza na kuzijua, kuzitekeleza. Miongoni mwake akataja adabu ya kwanza ni kuweza kulinda na kuhifadhi nyumba yake, na asitoe siri kwa mtu yoyote, asimwambie habari ya magomvi na khilafati zinazotokea katika nyumba, asimhadithie mtu yoyote, na hasa mizozo inayotokea baina ya wanandoa, kwa sababu itakapotoka nje ya nyumba inakuwa ni mikubwa zaidi, yani kuliko kusuluhishana wenyewe kwa wenyewe ndani ya nyumba yao. Kwa hiyo mwanamke mwenye akili ni yule ambaye anajua namna ya kumzungumzisha mumewe, yani wakati gani atazungumza naye, kama kumjibu au kufanya kadha wanapotokea mizozo. Akataja habari ya mke wa Abu Darda radhiallahu anha, ambaye alimwambia mume wake kwamba utaponiona nimekasirika, basi nyamaza, usiongee. Ukiniona nimekasirika, basi wewe nyamaza, usiongee. Idha raitini ghadhibt, anasema alimwambia mume wake kwamba utaponiona nimekasirika, nimeghadhibika, basi wewe nyamaza, na ukikasirika wewe pia mimi nitanyamaza. Yani akimwona mume amekuwa mkali atanyamaza. Hai, ikitokuwa hivyo, yani ikiwa kinyume ya hivyo, basi patapatikana firaq, yani kuachana watu. Sema hii ni adabu muhimu sana mwanamke atakiwa kuzingatia, hasa wale wanandoa wa mwanzo mwanzo, kwa sababu ndoa pia kuna kuzoeana. Hasa wale watu waliokuwa mwanzo mwanzo, basi adabu hii waichunge sana. Kadhalik Ash-Sheikh hafidhahullahu ta'ala ametaja adabu ya pili ambayo mwanamke wa Kiislamu anatakiwa kuijua na kujipamba nayo, ni kujiepusha na kujifananisha na wanaume, kadhalika na wanawake wa kikafiri wasiokuwa Waislamu, sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam amelikataza jambo hilo kwa kusema kwamba Allah amemlaani mwanamke ambaye anavaa mavazi ya wanaume na mwanamume anayevaa mavazi ya wanawake. Kwa hiyo haifai kwa mwanamke wa Kiislamu kuwaiga wanaume, kama vile kwenye kunyoa nywele, sababu wanaume waweza kupunguza nywele au kunyoa zote, haifai. Kadhalika kuunganisha nywele na nywele nyingine, kadhalika kufanya tabarruj kutoka watu bila mavazi ya kisheria, kadhalika kunyoa nyusi, kunywa pombe, jambo la wajibu kwake mwanamke wa Kiislamu kuhifadhi utukufu wake, sharaf, na kuhifadhi ifa, kujichunga na kuhifadhi utukufu wake, hilo kwake yeye na kwa watoto wake wadogo wa kike, anatakiwa kuwalea malezi ya Kiislamu. Kadhalik Ash-Sheikh hafidhahullahu ta'ala amehitaja adabu ya tatu ambayo mwanamke wa Kiislamu anapasa kujipamba nayo, nayo ni kuatamasuki bidini na aqida, kushikamana na dini na aqida sahihi, tauhid, swala, saum, kama ilivyokuja hadithi katika Musnad ya Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, kwamba mwanamke atakaposwali swala zake tano akatimiza, kadhalika na akafunga faradhi yake, yani mwezi wa Ramadhani, kadhalika na akamtii mume wake, ataambiwa siku ya Kiyama, ingia peponi kupitia mlango wote katika milango minane, yani mlango wote unaotaka katika milango minane, ataambiwa hivyo. Kwa sababu gani ameambiwa hivyo? Kwa sababu ameshikamana na dini na amefahamu cheo cha mume wake, kadiri ya mume wake amefahamu katika mambo hayo mawili. Lakini atapokuwa tofauti, afahamu mambo ya aqida, mambo ya tauhidi, anapoteza swala, kadhalika na muasi mume, jambo la kumuasi mume yamekuja maelekezo, yamekuja makemeo kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kama mwanamke yoyote ambaye atalala mume wake na hali ya kuwa ameghadhibika, na kalala usiku hali ya kuwa amechukia, kwamba wanamlaani malaika. Kadhalika masala ya kujizuia ikawa hamtaki na kumpa haki yake usiku, pia imekuja makamio kwa mwanamke ambaye mumewe amemuita katika kitanda na yeye akakataa, akawa hataki, basi pia analala hali ya kuwa ni mwenye kulaaniwa. Kadhalik al-Sheikh hafidhahullahu ta'ala ameendelea kutaja adabu ya nne katika adabu ambazo mwanamke wa Kiislamu anatakiwa kujipamba nazo, ni usafi wa nyumba na yeye mwenyewe pia, yani kujisafisha yeye mwenyewe na nyumba yake, sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam ametoa amri hiyo ya kwamba safisheni nyumba zenu. Afni ametaja kipi? Pembezoni mwa nyumba zenu, kwa maana safisheni, bila shaka utasafisha ndani na pembeni, lakini safisheni katika viwanja vya nyumba zenu, wala msifanane na Mayahudi, msijifananishe na Mayahudi. Kadhalika Ibn Abbas radhiyallahu anhuma alikuwa ana maneno, anasema kwamba mimi ninapenda kujipamba kwa ajili ya mke wangu kama ninavyopenda mke wangu ajipambe kwa ajili yangu mimi pia. Kwa hiyo jambo hili hata wanaume pia lina wahusu katika kujipamba kwa ajili ya wake zao. Sheikh hafidhahullahu ta'ala akasema, utakapoona nyumba ni safi na watoto ni wasafi, hiyo ni alama juu ya usafi wa mama yao, kwamba mama naye pia ni msafi. Na hata Mtume sallallahu alaihi wasallam siku moja aliingia msikitini akapata harufu mbaya, kwa harufu si nzuri kutokana na jasho la watu wanapofanya kazi Ijumaa, akija msikitini mtu awezekana ametoka kazini. Kwa hiyo alipata harufu hiyo, akaambia kwa nini msingeoga kwa ajili ya Ijumaa, hal taghtasaltum lijumaa, kwa nini msingeoga basi kwa ajili ya Ijumaa, angalau Ijumaa watu mkaoga mkaja msikitini, kuonyesha kwamba watu wakija msikitini mtu atakiwa jikague ajiangalie. Sheikh hafidhahullahu ta'ala amekamilisha kalima yake hii kwa kutaja adabu ya tano miongoni mwa adabu ambazo mwanamke wa Kiislamu ni wajibu kwake kujipamba nazo, nayo ni kuwaheshimu wazazi wa mume, baba na mama wa mume ikiwa wapo hai, akae na yani wakwe zake, amfanye mama wa mume wake ni kama mama yake katika heshima. Kadhalika baba wa mume wake ni kama baba yake katika kumheshimu, kumsaidia, kuwafanyia upole, kwa sababu wao ni katika yani familia, ni katika familia yake. Kwa hiyo kama inafaa kwa kumpa mkono baba wa mume wake, kadhalika kumbusu kama kichwani, hizo ni katika adabu katika miji ya Kiarabu, vitu vya kawaida kama kwetu ikawa, lakini hapo hayo, lakini asiwe yeye ni sababu ya kukata kizazi, sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam katika maana hadithi imetaja kwamba haingii peponi mwenye kukata kizazi. Kadhalika Allah subhanahu wa ta'ala amewalaani watu wa namna hiyo. Na imekuja hadithi katika Musnad al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala wa Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, watu wangapi ni funguo za kheri na ni kufuli za shari, yani wenye kuifunga shari, na watu wangapi ni funguo za shari na ni kufuli za kheri. Kwa hiyo mwanamke asiwe sababu ya kupata kizazi, baadhi ya wanawake wako hivyo, bali yeye awe sababu ya kuunga kizazi, yani kizazi ingia mambo ya familia, udugu ndio hiyo kusudia kuunga kizazi, maana yake kuunga udugu na kuunga familia, ndio hiyo maana yake. Kwa hiyo Sheikh amekamilisha kalima yake kwa adabu hiyo. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi.